ایمیلی روش بو ستروبری بو اویل قطاب خانکی اوی بخونه لو ماویدا لمالی پورا روز دمینه توا نوالی گردن دکم اگه دارما اگر اگر دخود نبی ازارت پیدگا پیم بلی خلکی کوید کچکا گلگه منگی نوی بو ماوی سی سالی را دمین ما و تاو کتی که خوین نکم توا دکم آفرین بو تو لشوینه که نزیگ دمینی توا بله، لای پورا روز یاروی خواهر متید بداد پورم دنسی؟ جنه که زور خوب زلزانه زورشتم دبیر نه لسر او جنه بلا مالکی لکوتایم شقهمه یا مالکی وقت جلکانی رنگی که زقی هیا لبرو حلناکی لدوزی نوی زور به آسانی هر لدور و توانی بیدوزی توا بگو من امه یا هر وقتی رنگی مالکی زور زقا جنه که زور سیره بو حزیلم رنگ زقانه یا بیگمان الیزابیز امانی پیدو توا لبرانبر مانود لمالکم دا دبی لهند ایشی مال دا یارمتین بدیت سرطا دبی خاپکان بشوید منگیم دیوارانه تن ناشیده امولی بله جوی بگرا دبی خاپکان بخیط و شوینی دروستی خویان لکون ترک دا بیستو مکا کتی که زور شپر زید دبی جورکه زور با پاکی را بگرید امولی وابزانم لوی فیری روشتی باشیان نکردوید بلام لما لکی من داوکو اوی رفتار لگل ناکری دیگه لوز من ریگا به هاوری کان نادم بین لگل دلیر بمین نوا تیگه ایشتی؟ نه توانم تیدیو سوزی بری داوت بکن بو ایلا؟ سوزی خزمی خو مانا لبر او دتوانی بید بلام حزم لینی زور بید بو ایلا بلام ام دو کراهات نجوریویان بو ام مالا قدغیا داری که دیگه ببی مولد دستکاری ام ویرانه نکی تیگه ایشتی؟ بلام اشتا دستکاریم نکردون هشتا برگیارم نداو در باری قصه کردند لگل تیدی بلام دبی به همو شیوه یک پیوندید لگل بیری بفترینی بلام او قطاب یکی سرکوتو مولاتی خوانی خورایی به دسته ناوا باز جوی بگرا هرگیز رازی نیم بم شیوه ناشیاو قسم لگل بکی اومیلی ناوم امیلیا ریگت پینا دم ولام قصکانم بدیتو اومیلی خویندنکانت بکو کاتش میرنو دبی بنوی دزانم حزد لیه شوان درنگ بنوی بلام دبی پابندی ریسته اکی تن دروست بید با جیان فرشه سیره چیا؟ سرم سور دخواد که تماشای دکم و از دکم ام دیواره اویلی دیتا دروا لما لگوره دا هیچ تکیت دانی من بدلم بید ها دبید امولی او چی دکیت به هیچ شیوه یک ریگت پینا در پنزرکان بکیت و دوی خور آوابو دینا آوایی که پاک مال میشی من برپرسی تن درستی و چاو دیری کردنی توم تیگهیشتی دبی بردوام او دلبیر بید که هوای ایواران زیان بخشا با من دال بلان پور روز من منالکی لواز نیم زور بی ادبانه ولام ددیتوا من دال پیان وای که کسانی بتمن بی اقلن هر وها کسانی بتمنیش پیان وای که من دال بی اقلن او ده زانم بلم لگل اوش ده من خون ببه تمن نازانم تیگه ایشتی امولی ناوی من امیلیا من امیلی دوگلاس دارم لم رو به دواو بریارم ده دفتره که یادگاری نوی دابنم خواد ده زانه او سه ساله ده هاتو کلسترو بیری بخوندم بستری دبم چون دبه لگل خلاتنی خوری روژی نویدا جیانی نوی ایمیلی لستروبری دستی پیا کرد سوزی بارنلی ولامی ام پرسیاره بداروا سوزی یه چگل دوزینوکانی گالیلون بوبله چاوم پینه کوتوا لبرو هیچ لبرو نزنم بارکا سوزی پیم بله هستنسی نه گالیلو به ایمیلی اوها کواتا تو امیلی دوگلاس تارید زورشتم در باره تو بیستو وکچی جوان او کچه کیه؟ وابزانم پورم دناسی ناوی هنری پلیکا هیچ خاتونک بو ناوه نناسم كواتا بيرتوا باشا با بيت بلم من باش زان كوا بورم بال بشتيكي غورب بوتو بلام رنگ نازناي بي شكر نكات ببير بيت خاتو بروني بستو مكاتو كتيكي زور بويريد لكاتك داك هشتا منالد او راستا دي بيمبلي بزانم راستا بزمان پورت که نوی خاتو برونیه ما بستم خاتو هنری پلیگا بیروکه کرونی پیدو تو در باره نه باشه کتیکی باش دیاری منوان بیستوا که تو حضر لنسینه پیمله هولو دا نسینه کان بلاو که توا بله هولم دا باشه نسینه کان لچو بلاو کرده و بلاوم کرده ولا اوه بمبورا دزانه مرنگ هولو دا بی بلاو یان که توا بلام لوانه دوله و سرگوتو لبوید با هر حال پیمان بله تو کی؟ خومت پیدا ناسینم ایولینی کتی برای برم نسینه کنم همو هفته یک بلاو دکرینه و لروجنامه کویل تابد به ادب اتوانی بیخوینی توا استا خواتان لگاو اوخوی بچی رزانه با کتی برای برش بیدا چی نرخی کی هیا کتی که خراب دیارا کویل روجنامه که ادبی و هفتانه درده چه همو شعرانی که ایولین ده نسی هیچی هم باش نین خویندو توا؟ بیستم پیت بلم شعرکی خودی ببنیرا به موه ایمیلی او روشنامه شعرکانی تو ازور بدل دوید بلم پش اوی که زنیم ایفیلین شعری تدبلاو دکنده و چی در رسینه مالی لیمین او روشنامه دیتی بیلی کلم باشونی که منی لیده جیم ایمیلی هاول دادم یکک لشعرکانیم دنیرم بو ام روشنامه ها تنها با روشنامه کلشتا نینیرم بلکو دینیرم با انرپرایز و ستروبری تایمزیش بنوسین که برکه لگل ایفلین دکم تیگه ایشتی من لگلتم ریکوتیم پیس نکد باشه بیتاقت بید تو میکرم اما کم اوی پیوتم ها او اندامی لجنی پشکنی نوسی نکانا و تی کواش عرکی تو خراب نبوا بلام کشکه او بوا حتا استا نگیش دوتا استی او نوسی نانک روشنامه که اوان دانوه بلام بکر هنانی هر دوشه سوزو شکاو بو وزنی او دیر شعرکت زور خراب تر بون لشه وازی نوسی نکی من تو کلتا دکیت اوی کردوا؟ خاتو امیلی برای ملماوی امسی سالی دا هاتو دا اگر هول بوده بباشی فیره نوسین دا بی بلان بدا خواه تا او کاتا من خویندن تو آو دکم بلان بردوام حوالت دا پرسم آه باش ببیرم هاتوا بگمان توش بشی عرق بجداری دکید لپیش برکش عرق ستروبری دا پیم بله تو حزدکی بجداری تیاب کی بگمان بجداری دکم بپروشم بو اوی بزام چی برای پیش برکی کده بی بلان استخواد لگال چی وایلی کر بی بولای ایما؟ هاتو گالتا بمن بکن لبر اوی او شعری کناردو ما بلاو نکراو توا بلام محال لبر تاوی او داخون بدست و بدم بیکو من او روشنامه حالی که پیدایا کرنا چون شعرکانی او بلاو دکنوا شعرکانی تو رد دکنوا کاری بلاو کرنوا با شوی دبه نوسینی نوسری نویوا با آسانی بلاو نکنوا ایمال همو کز باشتر دزانی شعرکانی تسنزوان و نرخی نوسینکانی شد دزانی اوت بیر نسی ایمیلی سپاست دکم تیدی او راز دکار ایم بردوان دبین لهندان و پاپشتی کرنی تو دل نوسین بینی پرسترین نمره لبیلکاری و لزمان بدستی نوال پولکا افری نوال اکی خوشا بینی پیم بلای اگر انجامی که برزد بدستی نا دبین بچی دبین ببالی زنشنی بازا بله یارمتی کسان زلوم لیکراو دادم و مافی خواهم بوده گرمو آره وستا تو چو زنی که دبی بپاره زر؟ او تو چی دلی؟ بس واس لو بینن دیدی دبی بینه کش امیلیش دبی بنو سر بریش دبی بپاره زر بلام ایمن تو هر وکو خود بم شوه بی باش درینشتا سپاس سوزی پیلو تو هم بسنم پسنه چیا؟ هر خود زنه دیدی کن ورا استوانه هنری دست بیدکات باشا من هاتم خواتا نگل هوریان من اجده به اصا بروم اصا کاتی اش کردنا من اجده به پلا بروم و بمالاوا اگر نا پورا روز لیم تورا دبه خواد لگل سوزی باشا خواد لگل وها منیش اما وی خونه کم هبه دی بیرکو ایمیلی دو او شید انزاو چیا پیم بلام رو چونی ای هوره کم باشم بلام نتوانم او شید انزاو با ایره بدوزمو ایمیلی بیرکی کت بدلم پیچونه کاری دوش کرنی روشنامه بکیت و تیت کار بکم سردانی مالکان دکیم با اوی دعاکاری کرینی پاشکوی روشنامه ستروبری دومر بکیم زنم توش لگلم ده ایمیلی؟ پیده چه زور خوش بید؟ دگله وش پیوستیم به هنده پره هی با کرینی پولی حواله کرده خاطره کتیم دوزیم اوا اوشه ای کدمه وی؟ انزامی پیش برکه قطابیان استروبری با شعر براوا شعر افسانه یا لنوسین افلین باور بودکم چون شعرکی تو دا دور و شعرکی افلین دیباتوا لراستی دا ام شعر افسانه زور جوانا زور جیوازه لنوسین کنی پیشوی ایمیلی بشه وازه که زور ریک و جوان نوسی بیتی وزن و قافیه که به پیتوانه وانی دیکه زور باشن جیوازه لوانی که او دلی چی؟ تو زور پیا حال دانه کر به شعر او ایفلینه لخوبایی پی دوابو من به شعره کانی او حال دادم؟ نه من به شعره حال ندم نه زنم بو بلا من واز دکم ام شعره خوی نی نوسی به نه توانم در بره و هیچ بلم امرو روشه که خوشه ایوانیا دبه بگه نشوینی مبز ببه توش بونی مترسی بی بابرای دگه نشوینی مبز ببه توش بونی مترسی گورم اما پشکوی که تایباتی روشنامه استروبریا ده توانی دو این هوا بخوینی و بکنی بشداری که لکرینیم پشکوی گورم باش داری کرنکه بو اوه یک هفتانه روشنامکت به دست بگرد بلام دیوی چی من ببله گورم نه ببی سپاس بخوا چی واتل خوشه ایمیلی خواه اوتی نه ببی من خوشحالم لبر اوه قصه کرسوزی براستی من زور بزربم لو بدنگیه توکچه کی زور جیرید پیت سرسام بوم کسه بسکولانکا ببوره او پرسیاره دیده کم توکچه که لکچکانی خیزانی موری دیکم سر به خیزانی موری برس هر زانی مویا پیویز ناکه سرسام بیبوا لبره اوی اوشتی که اشکریان لقصه کردنده بجداری دکم دتوانی نام تو مر بکی گوه گرنه کسه کن من پیاکم پاره بوشتی بیسو صرف ناکم بلام اگر هاتو اندامه که خیزانی موری داوشتی که لکردم او اوشتا شیاوی اویا به هر نرخیق به انزامی بدم بله باشا سپاس دکم بمبورا ما بستم او نمو بترسینم کشنیا گورم اوشتا سی بدستاویا کامیره بلام شکاوا منی شاولا دم چاکی بکموا در نفیزه کم پیب دا نا دستی لیمه دا بم بورا گورم ولام اکد لیم ببورا هر وقت پیت مود من روشنامه نخوین موا من لجیانم دا روشنامه نخوین دوتاوا بلام او پیت انوانی کاری که زور بی اقلانه دکن تنها لپنای کمیک پاره دا روشنامه دفروشن ها نا دخوینن بله پیش بینی اوم دکیر زور کس پیان وای تنها خوان لشتکان تیدگن و کسی که لوشت تی ناگر بلا میمه لزور کسانه نین بابروی سوزی شیدی کردن بار نکن کس هبه و نقصه رقبه و جاری ده حتو که تاولی کردین بابا دبنوزین در باری و جور کسانه شد دنوزم کس هم من پیان دکوی ایمیلی همه اشتاله دنوزم که استویستم بو پیاو بلم بلام نمتوانی من ایرهید پیده بم تو دتوانی در باری هموش تیر بنوستی تنانه دا گشته که خیالیش بید پیش اوی بیم بلنم بپور الیزابیز دا که در باریش تی راستی شد بنوستم بله بلنت پیده سوزی وره باقصه کن یو پیاوه دل رقه لبیرد کن سیر که رنگی او سروه خری که دگوره با رنگی آتونی درو شاوه او درختی که زور جوانه بله آلی چلکانی گوره و راسته دیمنه که جوانه بله پشکوه که دایبت با روشنامه ستروبری؟ بله و راسته او یکم زاره داری بکنو وینه رون کروه تیده بید راتسی خان مکم ده تایی باش داری بکش؟ منال؟ وره با یاری بکن بابا روی تو که چیرو که کم باباز بکا؟ چیروک؟ بلام نزانم گلی کی بچکولی جوان دتوانم کردن وی هورکان لچاوی او دا ببینم او چاو قاوی جوانانی کتب بردامی سی اسمان دکن قصه ایتی جوانه آفری بله برست چیروک اکی شو خوش بوده زیاده بله زور خوش بوده دریایی که ببی سنور دریایی که پر لکولی خواهی جوان بلام زور اترسی و او شهر زانیا ببول خمبرکی که دیوی بفره پیش اوه دنیا تاریک بده ببگره اینو شهر اتکا رگه اگه کور دگری نبر بله با بناو دارستانی مال فرنس دابروین دی بابروین ایمیلی کیوین وین بوین ایره لویلت نینا چه به هیش شوه سوزی چیا پیچوایا او بینایا او کشکی پریزری شاروچکی ویلت نیا رگه اکی حالا درویشتین لبره و لویلتنینین که واته کشتونه در رگه اکی گرافیتی ایره پینج میل لویلتنی او دورا بیس خولکی تر دنیا تاریک دبه دو خور آوا دبه باشه استیمه چی بکن بعدم با دورانه دبنه اینو کت اکی خوش بسر ببین کت خوش؟ آخر چون؟ امیلی نه توانینم شولم شانه دبنه اینو نه با چی نتوانیم لیره بنوی سوزی؟ هی ایمیلی او تو براست اقسانا؟ بله براست ما باشه لکیو بنوین بلان تکه ایمیلی نلی ایمیلی لیو بر جینوانوین نه شوی نکی باشتر پیدا زنم سوزی لسر او کومالا که دنوین او تید کومالا که؟ بله که دیگه لوی که وشکا خوی نیشا هر وکو شوانی هاوین گرما لم که تی سال دامه شولش نیا تاریش اون مکانش بم دسرانه من لده بین ای باشه بی بوری چی بکت پیویز نکرستی که پی بلین اما تنها ترسته را با من ایم تاو که بیانی نتوانیم بروی نو با ویلتنی هست دکم خونه که خوش دبینم او هوا زور خوش و پاکا ایوانی سوزی جم لهنگا وکانی هوایا راده کاتو باز داد بسر درخته کنده وکو من خوش حالا هوای باکور وک پیاوی که تو ریا هوای روش هلاد وک کسی که سرکشا هوای روش آوا وک تکی پیکنی ناویا هوای باشور وکو منالک وایا هوا جیانی منه، سروش سرزمینی منه، اسمانش هوره منه. همو یانم زور خوش دوید. او چونه دانیوش تنه آره بخی؟ من غیکی نخم سوزی، خوی دیتا نو نخموا، تنها ای خواه چنک چکی سیری ایمیلی؟ بلگو توک چکی سیری سوزی ها؟ زور بدوانی نمایش شعرتانی مند کرد، سرسام بوم که او همو شعری مند لبر کردوا، براستی زور توان بو، زور دلخوشم لبروی شعرکان جوان نو باسانی لبر دکرین امرو هستم بخوشی اکی زور کرد هست اکی سیرم لدروز بو کات شعرم با منالان اوه منال هست اکی پاکی هیا او یکم جاره هست اکی آم هبه ایمیلی زور دلم خوش بو حس مکرواب من ما تو زور سر انزراکیشی سوزی من دونیم دبید به باشترین اکتر تو دبید اکتیکی به نابای اکتر؟ خب من نتوانم بنوسم بلا ممه بیشانی همو کسی بم جوانی شعرکانه دمیلی امه خوشی بخمنه و دلیانه و لوکات دلی لطکی خوشی داده بم ایمیلی سپاس دکم ایمیلی ایمیلی هستی کرد که او شوا لشو خوشکانی جیانیتی و هرگیز لبیر نکرد یارمتی سوزی داو دلی خوی پی خوش کرد لزریان اکی بفرده منو لبر اوان من توانی بروینو بسترو بری و تاقی کرنو که انزام بدهیم ما مستاکش من سزای دهیم او کارگ لپشتی او بو که لعاقی دهاتی ببینیم به نو نیشن و برو مستی داره دار.